opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Weto do ustawy Lex Kamilek. Był w niej zapis o zniesieniu obowiązku zaświadczeń o niekaralności. Śledczy badają katastrofę F-16 w Radomiu. Ekspert mówi, że pilot mógł próbować ratować maszynę do końca. Dymisja w Instytucie Pileckiego. Ministra Kultury odwołała Krzysztofa Ruchniewicza. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, tak zwaną Lex Kamilek. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnia powody prezydenckiego weta. Rzecznik Praw Dziecka wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy, czyli obniżanie ochrony praw dzieci. Pan prezydent nie zgadza się i podziela w tym zakresie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej, przede wszystkim dobro dziecka. Krytyczny stosunek do nowelizacji rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak wyraziła w piśmie do prezydenta. Po katastrofie F-16 wstrzymane zostały treningowe i szkoleniowe loty tych samolotów. Decyzja nie dotyczy misji zaangażowanych w działania związane z ochroną granicy. Na lotnisku w Radomiu pracuje prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Eksperci zapowiadają długie śledztwo. Na odpowiedzi poczekamy miesiące. Podczas prób przed pokazami lotniczymi zginął wczoraj major Maciej Slap, krakowian. Człowiek, maszyna, pogoda, tak Grzegorz Brychczyński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji opisuje sposób badania wypadku lotniczego. To tak zwana triada badawcza. Ekspert zwraca uwagę, że mogło dojść do sytuacji, w której pilot chciał w ostatniej chwili ratować samolot. Na co wskazuje reakcja samolotu widoczna na filmie, że ten samolot w pewnym momencie już był w fazie wyprowadzenia nad ziemią. Maska samolotu była podniesiona nad horyzont. No ale niestety prawa grawitacji, prawa aerodynamiki i gęstość powietrza, w związku z tym siła nośna, to wszystko nie zadziałało i doprowadziło do tej katastrofy. Ekspert dodaje, że podczas tego typu ewolucji organizm jest narażony na ogromne przeciążenia. Krzysztof Ruchniewicz nie jest już dyrektorem Instytutu Pileckiego. O jego dymisji zdecydowała ministra kultury Marta Cienkowska, która tak tłumaczy tę decyzję. Powodem mojej decyzji jest niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze. Nowym dyrektorem Instytutu Pileckiego został Karol Madaj, były dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Ukraińska delegacja spotka się dziś z Amerykanami w sprawie procesu pokojowego. Wizytę w Stanach Zjednoczonych złożą szef biura prezydenta Zełenskiego Andrii Jermak i sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustem Umierow. Stronę amerykańską ma reprezentować specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff. O szczegółach Paweł Buszko. Delegacje mają rozmawiać o postępach procesu pokojowego. Jeden z jego filarów to gwarancje bezpieczeństwa, które Zachód obiecał Kijowowi. Według wstępnych informacji mają one polegać na zachodnim wsparciu dla ukraińskiej armii, ale też na możliwej obecności na Ukrainie wojsk Zachodu. Mówi się także o prawdopodobnym mechanizmie bezpieczeństwa wzorowanym na artykule 5 NATO. Wczoraj prezydent Zełenski zaznaczył, że wstępne prace nad gwarancjami dobiegają końca, a już w następnym tygodniu cała, jak to określił, konfiguracja gwarancji będzie na papierze. Ważnym elementem aranżowanych przez Waszyngton rozwiązań miało być spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Putinem. Wydaje się to coraz mniej prawdopodobne, zwłaszcza po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów, w których zginęło ponad 20 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mija 81 lat od likwidacji łódzkiego getta. 29 sierpnia 1944 roku ze stacji Radegast wyruszył ostatni transport z Żydami do obozu Auschwitz-Birkenau. Od początku okupacji aż do likwidacji w łódzkim getcie przebywał Leon Weintraub, który ten czas podsumowuje jednym słowem. Głód. Nie móc zasnąć, bolesny ucisk w dołku, obudzić się z bolesnym uciskiem w dołku i jedyne, co poza wypełnianiem rozkazów, co wypełniało mózg, jedyna myśl to była, jak zdobyć coś do jedzenia, żeby zaspokoić głód.

Myślę, zresztą mi się to bardzo podoba, wiesz, bo to jest, wiesz, kamera, akcja i to tak. Ale możemy to skonsultować z Marysią Kieślowską, jak przyjedzie. Możemy, bo do tej pory miałem wiedzę na ten temat, że jest to głos pewnego aktora. A jak wiesz, aktorzy też potrafią naśladować. Może. Marek Kondrat przecież świetnie zawsze tak. naśladował Andrzeja Wajdę, prawda? Tak. Może świetnie. Też być tak, że świetnie, no właśnie, oczywiście. Że to jest stylizacja, ale gdyby to był Krzysztof Kieślowski, to fenomen, nie będę się kłócił. To fenomen. Oczywiście, nie będę się kłócił. Pytałeś się, gdzie my siedzimy. No my siedzimy naprzeciwko domu, w którym mieszkał Krzysztof. A dlaczego mieszkał siedzimy Krzysztof? Siedzimy w namiocie Trójki, ale gdybyśmy właśnie spojrzeli tu w okna, to dokładnie tu, tak? Tak, na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze. No to właśnie to widzimy. I to widzimy i jeżeli ktoś by był w tym oknie, a może Krzysiek tam jest i na nas patrzy, no to będziemy mówili o rzeczach poważnych i pięknych, bo Krzysztof to osoba ważna w moim życiu, ale nie tylko w moim. I to piękne, że możemy raz do roku się spotkać tutaj. I chwała Zuzannie Fok, która to wymyśliła, żebyśmy byli tutaj. I coraz więcej ludzi przyjeżdża i w przyszłym roku też przyjedziemy. Ja już tu przyjeżdżam chyba z 10 no razy. No właśnie, ty jesteś weteranem tego festiwalu, bo to 14 edycja, a ty jesteś chyba po raz 10 już. Tak, tak. Jeszcze mieszkałem wtedy w Szwajcarii i przylatywałem z Genewy. Miałem samolot do Monachium, a z Monachium do Wrocławia. I we Wrocławiu wsiadałem w samochód i przyjeżdżałem, mijając Wałbrzych do Sokołowska. Piękna to historia i też dzisiaj już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, by porozmawiać o współczesnych powodach twojej obecności na tym festiwalu, bo w tym roku rzeczywiście jest ich wiele. Siedzimy, jak mówię, nad potokiem. Przed nami kamienica, w której mieszkał Krzysztof Kieślowski, za nami kino. Malutkie też tutaj bardzo ważne. I ale wiesz, dlaczego ważne? Bo pierwsze filmy, jakie Krzysztof zobaczył, to tutaj w tym kinie. A no właśnie, i za chwilę ten wątek rozwiniemy. Ze mną, przypominam, Piotr Jaksa, autor zdjęć, ale właściwie zacząłbym, no zacznijmy właśnie od tego kontekstu lokalnego i zacząłbym tak bardzo baśniowo, bo to, co właściwie wszystkich wita w Sokołowsku, to jest taka, zgodzisz się chyba, taka troszkę magiczna aura. Tak, ja myślę, że słowo magiczne jest dobre. No jest rzeczywiście. No to tak też zacznijmy na samym południu Polski, bo tu właśnie jesteśmy, tuż przy granicy z Czechami, ukryta wśród malowniczych wzgórz leży niewielka wieś Sokołowsko, niegdyś znana pod niemiecką nazwą Gordensdorf. Choć dzisiaj to miejsce mało kto kojarzy, dawniej było inspiracją dla świata literatury, architektury i filmu. No i właśnie wprowadźmy wszystkich dokładnie w ten kontekst. I to tutaj właśnie sanatorium natchnęło twórców słynnego ośrodka w szwajcarskim Davos nawet, gdzie Tomasz Mann umieścił akcję swojej czarodziejskiej góry. Dodajmy też, że również Olga Tokarczuk, noblistka, wybrała okoliczne lasy jako scenerię dla wydarzeń Empuzjonu, a oczywiście wspomniany już Krzysztof Kieślowski po raz pierwszy właśnie, wszystko się zgadza, w tym niewielkim kinie Zdrowie oglądał swój pierwszy film. I dziś właśnie tutaj w Sokołowsku rozpoczyna się festiwal Omasz a Kieślowski, a o tym miejscu opowie nam Tomek Gładki, lokalny przewodnik. Witajcie tutaj na placu Kieślowskiego Krzysztofa. Jesteśmy głęboko w górach, więc tu jest naprawdę przepiękna przyroda, bardzo różnorodna. Sokołowsko jest perłą, jest malowniczą kotliną. Są te szlaki wszystkie okoliczne i to od wielu osób słyszałem, które mi to potwierdziły, że to im się właśnie podoba, że można iść na szlak i nikogo nie spotkać. Dostaliśmy w zeszłym roku też tytuł najpiękniejszej wsi na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk jest trochę takim zapomnianym regionem Polski. Jakieś 15 lat temu dużo ludzi z Polski myślało, że w Wałbrzychu to już satelity zawracają, a dalej to już, prawda, koniec świata. Dlatego, bo tu była wielka zapaść w latach 90. I cała historia tutaj tej miejscowości jest naprawdę bardzo wyjątkowa. 95 lat historii, gdzie tutaj bardzo dużo się działo. Tutaj wynaleziono tą absolutnie rewelacyjną metodę leczenia gruźlicy, która była prawdziwym przewrotem po prostu w naukach medycznych. I przez te 95 lat ci lekarze udoskonalali tę metodę. Bremer z Sokołowskim się kłócił. Stąd nazwa miejscowości po wojnie, doktor Sokołowski. On był przede wszystkim naprawdę bardzo wybitnym naukowcem, wybitnym pulmonologiem, który założył później Polskie Towarzystwo Leczenia Chorób Płuc. Każdy budynek jest z innej beczki, to jest niesamowite. Co było związane z tym, że po prostu właściciele sanatoriów rywalizowali ze sobą. Oni chcieli przyciągnąć klienta, więc każdy chciał mieć piękniejsze to sanatorium w innym stylu, bardziej niesamowite, dlatego te domy są takie inne. To, co widzimy dzisiaj, to jest bardzo skromna pozostałość tej kultury materialnej, bo większość tych rzeczy, no niestety, na przestrzeni tych 10 lat po prostu zniknęła. paradoksalnie Sokołowsko straciło na znaczeniu już w XX wieku, przez to, że metoda była tak skuteczna. Nabudowano tych senatorów jak grzybów po prostu na całym świecie błyskawicznie, na czym zresztą Bramerowi zależało, bo on nie chciał trzymać tego patentu dla siebie. No i efekt był taki, że jak XX wiek się zaczął, te senatoria są już wszędzie. Już nie musisz jeździć do Gerbersdorf. Jeszcze jak przeczytasz dzienniki Kawki, to on tam pisze, że się wybierał. Tak na marginesie, w nawiasie są dwie hipotezy. Jedna jest taka, że Kawka tutaj nie przyjechał, bo był wegetarianinem, a mięso było ważną częścią tej diety. Druga hipoteza jest taka, że nie było go stać na to. Kadra olimpijska Hitlera wykorzystuje też to miejsce, bo to jest taka specyfika klimatyczna, jest kotlina. Za PRL-u to wszystko funkcjonuje fantastycznie, idzie pełną parą, natomiast no niestety to jest taki system bardzo kosztowny dla państwa. W tej chwili wiele z nich, tak jak u nas, przekształciło się na ZOL-e, czyli tak zwane zakłady opieki leczniczej. Natomiast to są pacjenci już niewychodzący. Oni nie korzystają, zapraszamy ich tutaj, nie ma sprawy, bezpłatnie, czy do kina, czy na jakieś wydarzenia. No niestety oni są na tyle ciężkim stanie, no, że nie są w stanie często tutaj korzystać z tego wszystkiego. Odnowa miejscowości zaczęła się od Michała Boguckiego, najważniejszej powstaci dla tej miejscowości, która moim zdaniem tu obok Krzysztofa Kieślowskiego powinna mieć swój pomnik. Uczeń Jerzego Nowosielskiego, wybitny malarz, który pierwszy tutaj w tych nowych czasach przyjechał i uwierzył w tą miejscowość. On tu ściągnął moją szefową Bożenę Biskupską, on tu ściągnął Olgę Tokarczuk, on tu ściągnął ojca Jeremiasza i to są te najnowsze czasy, kiedy miejscowość powoli, powoli przez te klocki domina jakby zaczęła ożywać znowu. I no to jest też ten okres, kiedy no znów jakoś te finanse zaczęły się zgadzać. Jak się rozejrzymy nawet dookoła, z tego miejsca, w którym jesteśmy, z Placu Kieślowskiego, to ten budynek po prawej to było senatorium, tutaj stało senatorium, tu było senatorium, a to był hotel dla gości odwiedzających kuracjuszy. Więc to były przepiękne budynki senatoryjne, które wiele straciły z tego swojego dawnego uroku, natomiast w tej chwili one są przepięknie odnawiane. Przed kinem jest taka tablica na budynku poświęcona Kieślowskiemu. Mieszkał w tym budynku przez 9 lat. Stoimy właśnie w miejscu, w którym Krzysztof Kieślowski oglądał swoje pierwsze w życiu filmy. Fotele są stare, w takim kolorze dość nieciekawym, takim brudnym pomarańczu. I wyglądają, jakby pamiętały czasy jeszcze Kieślowskiego. Podłoga jest betonowa. Mamy wielkie metalowe drzwi, które prowadzą na trawnik. Było tego kina no niemal uzależnione. Tutaj jest taki strych widać z tego miejsca. On tam często, żeby za bilet nie płacić, właśnie wchodził z kumplami. Tam był taki wiatrak wielki na środku tego sufitu, tej sali kinowej. Przez dziurę w tym wiatraku oglądali te filmy. Przede wszystkim nakręcił tutaj prześwietlenie. Tutaj za nami, 100 metrów dalej, jest taki ośrodek, obecnie się nazywa Biały Orzeł. Tam jest przepiękna leżakownia, jedyna leżakownia zachowana w Sokołowsku. 51 lat temu Krzysztof Kieślowski nakręcił tam prześwietlenie. On oddaje jakby ducha tej moralnej wrażliwości, która potem okazała się tak znacząca w jego kinie. Wielką reklamę zrobiła nam Joanna Bator książką Gorzko, Gorzko. Ciągle przyjeżdża dużo miłośników tej książki i oczywiście Olga Tokarczuk, czyli po impuzjonie mieliśmy tu wielką falę nawet z całego świata gości, którzy chcieli tę miejscowość zobaczyć. Artyści i muzycy i designerzy i aktorzy przyjeżdżają tutaj do nas na takie właśnie warsztaty, na zajęcia dwutygodniowe. Teraz właśnie wyjechali, byli filozofowie, tutaj byli się kłócić o metafizykę, więc to się przez cały rok dzieje i ślady ci artyści zostawiają po sobie. Dużo takich prac artystycznych tutaj, jedne mniej, drugie bardziej ukryte, w trawie nawet można spotkać. To są ślady tej naszej działalności rezydencyjno-plenerowej, którą prowadzimy tutaj jako fundacja przez cały rok. Był tutaj u nas artysta na rezydencji takiej artystycznej, chodził po wsi, zbierał kawałki materiałów od ludzi, cytaty z filmów Kieślowskiego powypisywał, to porozrzucał po wsi. Na przykład tutaj na ścianie widzimy taki materiał, na którym jest umieszczony cytat z jednego z filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Kiedyś byli świetni reżyserzy, których dziś już nie ma. No i o ten cytat zapewne będę miał okazję moich kolejnych gości, reżyserów dzisiaj jeszcze zapytać. Ja myślę, że teraz już dużo więcej wiemy o Sokołowsku. Oprowadził nas po nim Tomek Gładki, lokalny przewodnik, a rozmawiała z nim Aleksandra Dobieszewska. Zresztą wiem, bo przypominam ciągle ze mną Piotr Jaksa w Studiu Trójki w Sokołowsku. Wiem, że Ola z tobą już wczoraj rozmawiała i oprowadziłeś ją po wystawie, bo to pierwszy powód twojej tegorocznej wizyty tutaj, prawda? Tak. Znaczy, pierwszy powód to jest znak sercowy. Wiesz, to jest jednak piękne miejsce. Wspaniały, ważny człowiek dla mojego życia. I wystawa jest tak, tylko 16 zdjęć wisi sobie na płocie, także przechodzicie obok tego i możecie na to spojrzeć albo pójść nie spoglądać. Ale mi się wydaje, że warto spojrzeć, bo ja jestem jako fotograf, który zrobił zdjęcia podczas realizacji Trzech Kolorów. No to jest taki, jestem takim pośrednikiem między wami, widzami i miłośnikami kina i Kieślowskim. Więc te zdjęcia opowiadają o nim, o tym, jak reżyserował swój film. Mhm. My, przypomnę, spotkaliśmy się jakiś czas temu na przełomie maja i czerwca w Tarnowie podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Wtedy rozmawialiśmy o innej twojej wystawie, tej naprawdę złożonej z wielkiej liczby zdjęć operatorów światowej sławy. Tu jest inna historia, no bo to jest oczywiście Sokołowska, inny kontekst. Tak, znaczy ja mam trzy rzeczy tutaj na Sokołowsku w tym roku. To jest wystawa Remembering Krzysztof, bo tak się nazywała ta wystawa. I o tej wystawie od razu powiem więcej jutro, również w Trójce po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. I drugi powód to jest film Bez, albo po angielsku Lilac. Ale ty mówisz inaczej, ty masz inne pronunciation. No może być lilac, no. No więc po polsku bez, chodzi o bez. Kolor, prawda? Czyli bez czegoś, bez kogoś. Coś, co odeszło, co zniknęło. I to jest film, który zrobiłem z dwójką moich przyjaciół, profesorów Uniwersytetu w Poznaniu. I ten film po raz pierwszy będzie pokazywany tutaj w Sokołowsku. No to właśnie ważny dzisiaj film i ważny na tegorocznej edycji festiwalu Omasza Kieślowski, bo to jest film otwarcia. Tak, tak, tak. Czyli tak, zaprezentujecie tak. We trzech. Czyli 20 minut takiego filmu, który teoretycznie nie mógł powstać, bo nie mieliśmy ani pieniędzy, ani nie mieliśmy ani nie mieliśmy żadnej wytwórni, ale powstał dzięki paru osobom, które pomogły nam zebrać budżet, minimalny zupełnie, dlatego że ten film był robiony nie kamerą filmową, tylko moim aparatem fotograficznym. Czyli wraz z tobą Mikołaj Jazdoń, dodajmy Marek Kaźmierczak. Tak, to współautorzy tak. Tego filmu, ale też forma jest szczególna, prawda? Tak, bo jest to film, którym cały film jest robiony aparatem fotograficznym. I gdybyśmy dzisiaj go robili, a robiliśmy go 3 lata temu, to pewnie byśmy mogli pomóc, znaczy mógłby ten film być zrobiony przy pomocy częściowo sztucznej inteligencji. A myśmy nie mieli tej sztucznej inteligencji, więc musieliśmy bazować na własnej inteligencji. I to jest bardzo ciekawe spojrzenie takie na trzy kobiety, które przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych i żeby poznać korzenie swojej rodziny. I no, bardzo Państwa zapraszam. Jeżeli by się zdarzyło tak, że ten film byłby pokazywany w Warszawie albo na jakichś innych festiwalach, w każdym razie premiera tego filmu jest dzisiaj w Sokołowsku. I trzecia rzecz moja związana ze mną to jest oczywiście Cinematographers. Ja zrobiłem już wystawę, która była w Tarnowie, ale będzie też w Rzeszowie za jakieś trzy tygodnie. I do tego jest książka. I tutaj będę pokazywał książkę numer 2, bo to będzie trylogia. Trzy książki. Właśnie poświęcona cały czas operatorom i tym najsławniejszym właściwie w świecie. O największych operatorach filmowych świata. I to nie jest tak, że wykładnikiem tych wielkości operatorskich to są Oscary, bo jest wiele kina, którego nie poznajemy, dlatego że system dystrybucji kina jest taki, że niewiele możemy zobaczyć. Dzięki festiwalom takim jak Sokołowsko, czy taki jak Millennium Duck Against Gravity mamy szansę spotkać takie kino, które normalnie ma olbrzymie trudności z dystrybucją. No i bardzo się cieszę, Piotrze, że jesteś tutaj dzisiaj z nami w Sokołowsku. Nie tylko dzisiaj, bo jeszcze jutro i pojutrze. Festiwal do niedzieli będzie z tobą również tutaj wiele spotkań, wiele rozmów, wspomnień dotyczących Krzysztofa Kieślowskiego. Takim, króciutko już tylko wspomnę, że takim motywem tegorocznym i punktem odniesienia dla organizatorów, punktem odniesienia do tworzenia programu był film Trzy kolory niebieskie. To jest właśnie ten film, przy którym najściślej współpracowałeś z Krzysztofem Kieślowskim. No tak, bo ja tam pracowałem przy tym filmie jako fotograf i część tych zdjęć jest pokazana. Drugi element to była praca tak zwanego second unit. To jest operator filmowy, który robi zdjęcia, które Krzysztof potem wykorzystuje do montażu. I bez aktorów. Pejzaż. zachodzące słońce. No a wiemy, że tam były w niebieskim długie czasami sekwencje takie właśnie, powiedziałbym, no nie aktorskie. No wiesz, ja ci wiem, to jest też był piękny pomysł Sławka Idziaka, który wprowadził ten niebieski, takie prześwietlenia niebieskie. To w ogóle to był fenomen, naprawdę fenomen. I ja muszę powiedzieć, że mieliśmy olbrzymią taką radość z pracy razem. Ja pracuję ze Sławkiem Idziakiem od szkoły filmowej. Zresztą z Krzysztofem Kieślowskim również. Ja robiłem jego film dyplomowy, który się nazywa Z miasta Łodzi. I no, to są takie spotkania. Sławek Idziak jest tutaj z nami. Takie spotkania, które pokazują, jak ważne jest to takie bycie razem i słuchanie siebie nawzajem. I tak, tak, tak. To musimy się nauczyć chyba tego bycia razem. Zapraszamy więc do Sokołowska i dziękuję ci za dzisiejsze nasze spotkanie. W studiu Trójki był z nami Piotr Jaksa, który zaprasza nas dzisiaj na film otwarcia, zaprasza na wystawę i na te wszystkie piękne rozmowy. I gdybyście państwo chcieli zobaczyć wystawę i posłuchać troszkę o tej wystawie, to ja tam jestem blisko, bo albo jestem w kinie, albo na ulicy i bardzo chętnie was po tej wystawie oprowadzę. Tak dajcie mi tylko znać. Dziękuję bardzo. Tu w ogóle wszędzie jest blisko, bo nie tylko, tak jak mówiłem, audycja nad samym Górskim Potokiem, ale też przy samej ulicy czasami, więc jakiś samochód przejedzie, a ja się już rozglądam za kolejnym gościem i zapraszam już Marię Zbąską, bo to autorka filmu, który dzisiaj w Sokołowsku również będzie pokazywany. Marusiu, siadaj sobie tutaj koło mnie. Michał Bielawski też już z nami, ale to mój gość nieco później. A my witamy w Sokołowsku i za chwilę porozmawiamy przez moment w Trójce fragment muzyki z filmu Okrutki, film o zabijaniu. Wracamy już do Sokołowska. Ja tu jestem cały czas i witam moich kolejnych gości. Zapowiedziałem, że dzisiaj spotkamy się jeszcze z reżyserem, to nieco później, bo jest już z nami Michał Bielawski, który dzisiaj pokazuje swój film, o tym za chwilę. Jest z nami Maria Zbąska, też już zapowiedziana, ale dzień dobry. Dzień dobry. Teraz już się także słyszymy. No i właściwie z nami gospodyni Diana Dąbrowska. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Diana, ja myślę, że ty nas dobrze wprowadzisz w ten kontekst, bo tu już nas dzisiaj Tomek Gładki pięknie wprowadził w kontekst miejsca Sokołowska. Oczywiście również ten związany z osobą Krzysztofa Kieślowskiego, ale no niektórzy słuchacze Trójki mogliby się zastanowić, co młodzi reżyserzy, twórcy filmów fabularnych, dokumentalnych robią na festiwalu Omasza Kieślowski. I myślę, że tutaj ta wykładnia jest też dla ciebie absolutnie oczywista. No myślę, że co roku jest takie zapytanie, no i co robimy? Co robimy też z tą ideą, aby wypośrodkować hołd dla Kieślowskiego w wymiarze dokumentu i fabuły, ale z drugiej strony... A mówi, to dodam, bo nie powiedziałem, chociaż to pewnie słuchacze Trójki już doskonale wiedzą, Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dziękuję ci za przedstawienie. Zależy nam na tym, żeby tak naprawdę Kieślowski był tutaj punktem wyjścia, inspiracją, i kiedy już wiedziałam, że tym hasłem będą końce i początki i miałam już okazję zobaczyć film Marii w Gdyni, znaczy wiedziałam, że go chcę pokazać, ale tak jak on zagrał mi, zakorespondował mi z tym, co ta myśl może zmieścić, że to było jasne, że on tutaj pasuje nie tylko dlatego, że jest świetnym filmem i świetnym debiutem pełnometrażowym, bo to też jest tak, że przecież Maria wcześniej jakby zrobiła dużo różnych jakby form, ale też ta idea, te końce i początki, i to się oczywiście jakoś tak wiąże z niebieskim, ale nie tylko z niebieskim. No to oddajmy głos autorce. Maria zadebiutowała w Trójkowo filmowo rok temu, właśnie tak dokładnie, prawda? Tak, dokładnie, to był mój pierwszy raz. Na żywo w tej audycji właśnie, a jeszcze przed Gdynią, jeszcze nikt twojego filmu nie znał. To nie mój film. Dzisiaj o godzinie 13, właściwie zaraz już. Tak, za chwilę zapowiadam. Zapowiadasz i później spotkanie z tobą. Tak. No właśnie, powiedz, jak sądzisz, jak ten właśnie film, czyli twój pełnometrażowy debiut fabularny, wpisuje się tutaj w to miejsce, w ten kontekst, w tę historię związaną z Krzysztofem Kieślowskim, bo nie wiem, czy to jest twoja pierwsza wizyta, czy może któraś już na omasza Kieślowski? Nie, jestem tutaj pierwszy raz, ale oczywiście o festiwalu słyszałam i osobiście bardzo przyjaźnię się z córką Krzysztofa Kieślowskiego, więc ona tutaj była kilka razy, zawsze próbowała mnie wyciągnąć i jest to taki dla matki trudny moment, ponieważ zaczyna się rok szkolny, więc bardzo dziękuję Dianie za zaproszenie, bo tym razem musiałam, nie tylko pokazuję film, jestem już od kilku dni, ponieważ prowadziliśmy takie warsztaty scenariuszowe. I wiesz, no pytanie, jak się wpisuje, to w ogóle nie do mnie, no bo to jest jakaś wizja Diany. Ale już doprecyzuję to pytanie, wiesz, bo to też chodzi o to, no właśnie, bo mam okazję tu zapytać młodych twórców. Krzysztofa Kieślowskiego już od wielu lat nie ma z nami, prawda? I pytanie, na ile to jego kino ciągle żyje, albo na ile było ważne dla ciebie wtedy, kiedy ty się kształtowałaś jako młoda filmowczyni, kiedy właściwie dopiero marzyłaś o tym, żeby robić filmy? Wiesz, ja myślę, że to w ogóle nie były czasy, kiedy myślałam o sobie w ten sposób, ale myślę, że to jest jednak reżyser, który kształtował całe nasze pokolenie i był taki bardzo nasz. I wszyscy się na tych filmach wychowaliśmy, więc myślę, że i ciekawe jest to, że wydaje mi się, że każdy film należy obejrzeć w różnym wieku, że bardzo się zmieniamy i na przykład... Że też się zmienia percepcja, później odbiór, tak? Tak, tak, wiesz, film Między Słowami, jak obejrzałam pierwszy raz, to byłam nią, a ostatnio jak obejrzałam, to już byłam nim. Mhm. Więc i ja myślę, że filmy Krzysztofa Kieślowskiego absolutnie, bo to są takie, wiesz, takie kamienie z naszej młodości, nie? Milowe. I czasem myślimy, a znamy to na pamięć, nie? I warto je oglądać po raz drugi. Ostatnio w Tarnowie, gdzie byliśmy zresztą razem, tam poznałam Dianę, no zobaczyłam tak, przypadek. Z Piotrem Jaksą przed chwilą też przed chwilą wspominaliśmy tamten festiwal. Tak, no myśmy w ogóle byli w jury i mieliśmy ten zaszczyt, że przyznawaliśmy nagrodę bardzo zasłużoną między Marii. Między innymi właśnie Marii, tak. I to w ogóle był ten moment, kiedy my mogliśmy, bo tam podzieliliśmy się, byliśmy piątką jurorów, naszą przewodniczącą była reżyserka filmu Anna Jadowska, tak. Dzikie róże, który jest o komunii. Ale ja chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, ja nigdy nie miałam okazji to powiedzieć Marysi, to powiem teraz wszem wobec, jak państwo nas słuchacie, że ja myślę i mogę się pod tym podpisać, że Krzysztof Kieślowski byłby zachwycony tym filmem w kilku stopniach. Mówimy o filmie, to nie mój tak, film. Mhm. A jednym też z tak nich pomyślałem. Byłoby to, jak słuchamy o różnych anegdotach z jego życia, kiedy to potrafił wsiąść w rower, gdzieś pojechać i coś sobie tak fizycznie udowodnić, tak się też niesamowicie zmęczyć. To są historie, które słyszałam z pierwszej ręki od przyjaciół, od pani Marii Kieślowskiej. Ta taka jego, takie nawet i szaleństwo w pewnym momencie, ale żeby sobie coś udowodnić, po prostu wskoczyć, pójść, przejść i w jego przypadku rower był niesamowicie ważny, no to myślę, że tutaj już tym punktem wyjścia Marii i w ogóle tą podróżą, tu już jakby byś go kupiła, a z drugiej strony to docenienie tego, że tutaj mówimy o autorstwie totalnym i podkreślajmy po prostu w przypadku Zdolnej Zbąskiej, że to nie jest tylko reżyserka, scenarzystka, ale to jest po prostu autorka koncepcji wizualnej, bo też możemy podpisać jako zdjęcia, ale to jest coś więcej i wydaje mi się, że byłby też zachwycony jakby tym, jak ona trzyma w rękach jakby ten swój projekt, jak bardzo go naznaczyła sobą, ale też ostatecznie wiedziała, kiedy oddać go nam i każdy po prostu potrafi zamieszkać w tym filmie i odbyć tę podróż na własnych warunkach i gdzieś potem ja mam takie fajne rozmowy jakby w dyskusyjnych klubach filmowych, co ludzie robią z tym filmem po. Jeżeli film jest rozmową, no to ja uważam, że Maria Zbąska jest świetną mówczynią. No proszę. Wow. Proszę, zasłuchałaś dobrze, że to się cała. Nagrywa, to ja sobie to będę puszczać to jest, dla grozy po prostu. To jest jak to my mówimy w żargonie radiowym na żywo, ale oczywiście odsłuchać będzie można i później, już po tej audycji i to musisz sobie chyba tak rzeczywiście już zarejestrować raz na zawsze. Tak, ja będę sobie dopuszczać rano. Ale dziękuję, Maria, Diana, nie trzeba... ale przerwaliście mi, bo tam w Tarnowie zobaczyłam w kinie przypadek. Po latach, film, który myślałam, że już jest, no wiesz, jest zapomniany. Omówiony na egzaminach, wszyscy z tego Kieślowskiego zdają. Ja zdawałam na Wydział Operatorski, miałam czerwony do analizy, więc wydaje się, że już wszystko wiesz, a ja nagle zobaczyłam zupełnie nowe, bardzo współczesne, nie wiem, czy kiedykolwiek było bardziej współczesne, po prostu w kontekście społeczno-politycznym mówię kino. No właśnie, czyli przypadek to jest dla ciebie dowód na to, jak jest ważne, ale tu w nie, tym... no że dowód na to, że trzeba oglądać filmy, które wydaje wracać. Się, że znamy jak własną kieszeń po raz kolejny i okazuje się, że są zupełnie o czymś innym. No właśnie, a w tym roku tu najważniejszym filmem festiwalu jest niebieski, czyli Trzy kolory niebieski. Dlaczego tak właśnie? Wiesz co, to też było tak, że kiedy rzeczywiście było to 30 lat niebieskiego i część festiwali zaczęła robić takie powtórkowe seanse, myśmy postawili, pamiętam, na coś zupełnie innego i pomyślałam, dobra, my jeszcze sobie ten niebieski zrobimy, może wtedy, kiedy też już nie będzie to takie, nie że nachalne, ale tak, bo trzeba, bo jest te 30 lat, 93-2023, tak wypadało. A wiedziałam, że chcę bardzo i w przyszłym roku mamy 30 lat od odejścia Krzysztofa Kieślowskiego. Myślę, że będzie też dużo okazji do przypominania tych filmów, ale chciałam go przypomnieć na naszych zasadach i żeby też ten rok wspominania w tym kontekście odejścia jakby nie przykrył jednak tego potencjału otwarcia i początku, który chciałam, żeby przebijał za sprawą tych różnych filmach, żeby jednak znaleźć w tym jakiś taki potencjał, impuls i pewną siłę. Można odczytywać na różne sposoby. Ja chciałam tak. I to był ten, takie pragnienie, żeby wreszcie ten film zrobić jako główny, żeby też zaprosić tutaj bliskich współpracowników, którzy z jednej strony cały czas gdzieś wspierają ten festiwal od lat i archiwum, dokładając różnego rodzaju cegiełki, materiały, teksty. I to się udało, to bo się z wieloma udaje. Gośćmi spotkamy się jeszcze w Trójce jutro. Też. Ale też pierwszy raz na festiwalu jest Sławomir Idziak i to dla mnie jest bardzo, bardzo znaczące. Tym bardziej, jeśli mówimy tutaj o końcach i początkach, no to jest właściwie operator, który był obecny we wszystkich takich punktach zwrotnych, fabularnych w twórczości Kieślowskiego. Czyli to pierwszy nawet nie wiedziałem. Kinowy... Nie udało się nigdy wcześniej zaprosić Sławomira Idziaka. No, on zresztą był zawsze zajęty. Tego się chyba w ogóle ciężko gdziekolwiek zaprosić. No tak, ja właśnie się modlę, żeby przyszedł na mój film. zwykle jednak i przez całe lata, jak wiemy, pracował w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś w świecie. No, i to uważam za ogromny sukces. Ale szanowni państwo, zdajmy sobie sprawę, to jest operator, z którym najwięcej razy pracowali razem. Mhm. Pierwszy film kinowy, Blizna, to jest Sławomir Idziak. Krótki film o zabijaniu, Dekalog 5, który otwiera tą drogę międzynarodową, Idziak. Podwójne życie Weroniki, czyli ten pierwszy międzynarodowy, Idziak. Otwiera trylogię, zresztą Idziak chciał niebieski, Kieślowski chciał mu dać czerwony, bo właśnie zawsze chciał z nim robić jako pierwszy te rzeczy. I polecam państwu zapoznanie się z takim bardzo ciekawym filmem Przejście podziemne z Andrzejem Sewerynem, mniej znanym Kieślowskiego. Tak. To jest taki film, który stał się fabularny, kiedy Kieślowski uczył się fabuły. Kto był operatorem? Sławomir Idziak. Także ja nie mogę się doczekać tej rozmowy, bo wiem, że ten niebieski jest tylko tutaj punktem wyjścia, a będziemy na pewno rozmawiać o człowieku, o twórczości, o filmach. Mhm. No Sokołowsko, ty jesteś nie pierwszy raz z nami, wiesz, że tutaj ta rozmowa jest najważniejsza. Ta możliwość takiego spotkania się w kuluarach, budowania kontaktów. Zresztą oczywiście zawsze przez lata uwielbiałem rozmowy ze Sławomirem Idziakiem, bo on pięknie opowiada o kinie. No i mam nadzieję, że również będzie gościem Trójki jutro, bo też wszystko wszędzie teraz, w sobotę w Trójce po 14, od 14 do 16, ale korzystając jeszcze, że wciąż z nami Maria Zbąska, która za chwilę biegnie już, właściwie biec nie musi, bo dwa kroki stąd jest wejście do kina, właśnie na seans swojego filmu To nie mój film. Po tych wszystkich właśnie festiwalach myślisz, że tu jest taka publiczność, która jeszcze inaczej, jeszcze pełniej, głębiej może odbierze twój film, bo to film o relacji, film też określonej formy, który nas przenosi na wybrzeże Bałtyku, no takie właśnie... No jesteśmy daleko, ale... Nie wakacyjne. W kinie jest dość zimno, więc może to jakoś wszystkich nastroi większy, takiego współodczuwania z bohaterami. Ale tak naprawdę, wiesz, mój film trochę działa... To są takie trochę dla mnie te projekcje, w których uczestniczyłam, są trochę takimi jakby spektaklami teatralnymi. Tam jest bardzo dużo przestrzeni dla widza. I ci widzowie z jakiegoś powodu, ta publiczność reaguje w różny sposób. To jest jakieś własne życie ma każda publiczność. Niektórzy odbierają to. No bo ma własne doświadczenia, tak. Niektórzy, ale wiesz, świetne jest to społeczne, wspólne doświadczenie, dlatego wydaje mi się, że akurat ten film dobrze jest oglądać z innymi i odbijać się od tego. I zobaczymy, bo to nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, no ale będziesz miała okazję. To jest magia kina. Tak, po seansie będziesz miała okazję porozmawiać z publicznością. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że kiedy budowaliśmy program już w taki sposób bardzo organiczny, czyli gdzie kto ma mieć projekcję, to było pewne, że film Marii Zbąskiej pokażemy albo w kinie, nie ma mamy też inne takie przestrzenie a la kino, ale to musi być to doświadczenie takie kinowe, imersyjne, że tak powiem, albo też był taki pomysł, żeby w plenerze w tle tego sanatorium, które tutaj jest i żeby spróbować taki prezent zrobić dla mieszkańców. Ostatecznie wygrało kino, żeby też ta bliskość tutaj od balkonu Krzysztofa Kieślowskiego, żeby jednak Maria Zbąska mogła powiedzieć tak, miałam projekcję w kinoteatrze Zdrowie, tym już ikonicznym kinoteatrze, które udało się odratować i po prostu. No może właśnie, zerknie, jak właśnie ma tak blisko. Balkon przed nami, siedzimy dokładnie w tym miejscu. Mario, no zawsze przy każdym naszym kolejnym spotkaniu no musi paść to pytanie, bo tak pięknie zadebiutowałaś filmem To nie mój film. Jesteś tegorocznym odkryciem, czyli zdobywczynią Orła właśnie w tej kategorii Odkrycie Roku. No i kiedy następny film? Ja naprawdę czekam na niego bardziej niż ktokolwiek na jakikolwiek film. Ja też, jak wiesz, bardzo czekam. Więc jak tylko będę mogła powiedzieć, wchodzę na plan, to jesteś pierwszą osobą, do której przyfrunę na skrzydło. No dobrze, to trzymam cię za słowo i życzę ci, żeby ten moment i sobie też nastąpił stosunkowo. Ale wiesz, ty zawsze wszystko przepowiadasz, więc po prostu może ty no mi dasz znak, że czyli... już niedługo zapraszam, bo czuję, że będzie to przyszły rok, ale mam nadzieję, że raczej początek niż koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była z nami Maria Zbąska, autorka filmu To nie mój film. Już cię, Marysiu, nie zatrzymuję, bo rzeczywiście kino wprawdzie obok, ale publiczność już, jak słyszymy, się zbiera. A Diana, zapraszam już, Diano, zostań jeszcze chwilę z nami. Ja już zapraszam Michała Bielawskiego, żeby się tutaj do nas przysiadł. Dzień dobry, Michale. Dzień witamy dobry w Trójce. Może słuchawki, gdybyś sobie życzył. Diana, jeszcze chciałem cię poprosić o zapowiedź takich najważniejszych dzisiejszych wydarzeń. No, myślę, że tutaj w kinie cały czas dużo się dzieje. Film Marii Zbąskiej, który omawialiśmy, no, to już właściwie ten moment, ale też film, o którym będziemy za chwilę mówić. Właśnie naszego kolejnego gościa, tak. Tak, to zdecydowanie kolejny taki bardzo mocny punkt tego dnia, ale myślę, że chciałabym na coś, co może jest mniej, że tak powiem, na jakoś tak mniej oświetlone w tym programie, bo nie jest właśnie w kinie, jest w przestrzeni sanatoryjnej, ale to jest początek retrospektywy takiej czeskiej reżyserki czechosłowackiej Drahomiry Wichanowej. No i to też musimy chyba wyjaśnić, dlaczego właśnie Czechy mają tutaj swoją taką wyrazistą reprezentację, bo wprost może się wydawać, że to nie ma związku z Krzysztofem Kieślowskim. No ale ma z miejscem, ma z tym transgranicznym i transnarodowym charakterem tutaj tej bliskości czeskiej, też naszej współpracy już wieloletniej z różnymi czeskimi instytucjami. Tutaj bardzo nam pomaga czeskie Centrum Filmowe i Czeskie Centrum Kultury. Petr Wilczek jest jego dyrektorem. On też będzie robił prelekcje do tych filmów Wichanowej. I to jest w ogóle taki szerszy projekt, bo w zeszłym roku odkrywaliśmy zapomnianą poniekąd twórczość Ester Krumbachowej, która jest współtwórczynią takiego bardzo znanego filmu Stokrotki Werychy Tylowej. Ona robiła do niego tak naprawdę dekoracje, całą tą koncepcję wizualną, pomagała w scenariuszu, ale jest taką szarą eminencją tej czechosłowackiej nowej fali. Także odkrywaliśmy ją jako pełnoprawną autorkę wielu filmów, włącznie z filmem jednym przez nią wyreżyserowanym. A w tym roku, trzymając się cały czas tego, że dla Kieślowskiego dokument był szalenie istotny i właściwie on dokumentalistą, i tu się zgodzę z wypowiedziami często jego bliskich, z Jackiem Petryckim, z Krzysztofem Wierzbickim, on nim został do samego końca. Nawet kiedy patrzymy na trylogię i to jest takie dalekie się wydaje, prawda? Bo niedługże fabuła to jeszcze jakby ten kontekst tutaj wizualny tego opowiadania, tak, ale że cały czas jakby w nim to tkwiło, to nie wyobrażam sobie, żeby też nie poznawać tych zapomnianych kobiet filmu na gruncie dokumentu. I właśnie Drahomira Wichanowa taką postacią była, niestety mówię była, bo żałuję, że nie ma szansy czasami poznać niektórych filmowców, których potem poznajemy tylko za sprawą dzieł. Tutaj myślę, że to będzie pięknie korespondować z bohaterem twojego filmu, z Munkiem. Ale tak, jakby mam takie wrażenie, że to jest taki czarny koń tego festiwalu. Są to głównie krótkie metraże, tylko jeden pełny metraż, ale naprawdę zapamiętajcie to nazwę. Drahomira Wichanowa jest to moje takie odkrycie na tę edycję. No to dziękuję ci za te rekomendacje. Oczywiście o filmie otwarcia festiwalu dzisiaj o 19:00 już wspominaliśmy w rozmowie z Piotrem Jaksą, ale może jeszcze słówko o filmie autorki, którą mam nadzieję powitać w studiu Trójki jutro, czyli Justynę Mytnik, bo też Lany Poniedziałek ten film ma również taki walor lokalny, bo jest związany też z tym miejscem. No to był kręcony w tych okolicach. Tak, to znaczy w tym regionie. To jednak dokładnie chyba w Kłodzku, jak się nie mylę, ale wciąż jesteśmy na południu Polski, oczywiście. Ja przyznam szczerze, że karierę Justyny Mytnik też może przez fakt, że stacjonuje w Łodzi na co dzień. Pamiętam jej krótkometrażówki, pamiętam jak bardzo mi się podobał taki krótki metraż Fascinatrix, jak go pokazałam swojego czasu w Sokołowsku. I to tutaj w plenerze jako pewien dodatek. To też wydaje mi się niezwykłe, kiedy możemy obserwować rozwój niektórych filmowców, filmowczyń, niektórych osób, jak budują się takie ciekawe zazębienia, że tutaj od krótkiego metrażu jesteśmy, prawda, przy jej fabularnym debiucie. I mam takie poczucie, że w tym filmie jest bardzo dużo też tej czeskiej energii. Zresztą to jest koprodukcja polsko-czeska, ale ten realizm magiczny mnie ujął w tym filmie. To też jak o traumie, jak o bardzo współczesnych kwestiach. Justyna Mytnik opowiada, trochę przebierając ten czas na jakieś takie wczesne, milenijne, niby to takie bliskie, niby to nieodległe, niby poza czasem, niby w czasie, a tak aktualne i mówiące o tym, co dziś dla mnie jako odbiorczyni kina jest bardzo ważne, czyli w ogóle pozycja kobiet, solidarność i takie tematy, które wydaje mi się, że przemówią dzisiaj wieczorem i cieszę się, że to będzie taki film, którym zamkniemy po prostu ten dzień, bo to też taki mocniejszy film, że tak powiem. A to wszystko tylko dzisiaj, bo oczywiście kolejne propozycje jeszcze jutro i jeszcze w niedzielę, 14 edycja festiwalu Omasz A. Kieślowski. Dziękuję bardzo. Była z nami Diana Dąbrowska. Bardzo, bardzo dziękuję. Filmoznawczyni, oczywiście dyrektorka artystyczna festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I jeszcze ciągle oczywiście nie kończymy, bo ze mną witany już Michał Bielawski, autor filmu, który dzisiaj zostanie pokazany tutaj w Sokołowsku o godzinie 16:00. Zgadza się i również będzie okazja, Michale, by z tobą o filmie Pasażer Andrzej Munk porozmawiać. Zgadza się wszystko, bardzo się z tego cieszę. No właśnie, tu takie nieoczekiwane spotkanie metafizyczne, możemy powiedzieć, bo na festiwalu Kieślowskiego pojawia się Andrzej Munk i właściwie dzięki twojemu filmowi wiele osób dopiero teraz, tych młodszych, mam wrażenie, może poznać tego nieżyjącego już przecież od tak wielu lat autora i dowiedzieć się o jego filmach. Wydaje mi się to ciekawe w kontekście też Kieślowskiego. Słuchałem, o czym rozmawialiście chwilę temu. Munk dochodził do tego kina tak jak później do tego kina fabularnego. Trochę tą samą drogą, jaką bardzo wielu później twórców fabularnych, chociażby właśnie Krzysztof Kieślowski. A się on nawet zaczął zastanawiam, ale myślę, że bardzo też prawdopodobne było to, nie wiem, chyba, że może coś wiesz dokładniej na ten temat, ale myślę, że bardzo też prawdopodobne było to, że Krzysztof Kieślowski jako młody filmowiec czy student, no też jakoś się kształcił, właśnie uczył na filmach Andrzeja Munka. No to było raczej w Polsce oczywiste chyba dla wszystkich młodych twórców. Miałbym pewność co do tego, gdybym przeczytał, a jeszcze tego nie zrobiłem, pracę magisterską Kieślowskiego, która jest o dokumencie, ale wyobrażam sobie, że pewnie tak, bo mógł widzieć, bo filmy Munka właśnie te dokumentalne, one miały w sobie coś takiego bardzo cennego. One miały w sobie taki bardzo silny pierwiastek humanistyczny, powiedziałbym. To znaczy sprawiały, że nie da się ich klasyfikować w prosty sposób w tym nurcie kina socrealistycznego, tylko one zdecydowanie jakby wyłamywały się z tego takiego stworzonego sztucznie kanonu. Przy spełnianiu warunków w tym czasie potrzebnych do tego, żeby film powstał, czyli takich jak to, że film będzie opowiadał o ludziach pracy, całą resztę zostawiały już twórcy. I wydaje mi się, że coś jest właśnie w tych dokumentach Munka opowiadających o tym, jak górnicy dążą do tego, żeby odnaleźć dotrzeć do jakiegoś dawnego poniemieckiego szybu, w którym będzie jeszcze węgiel. W filmie Gwiazdy muszą płonąć, albo w Kolejarskim słowie muszą po prostu dowieźć węgiel z jednego miejsca do drugiego. Tu się tylko wtrącę, że ciągle się też na przykład pojawiają sensacyjne informacje o Złotym Pociągu, no więc też mógłby powstać o tym film. No tak, chociaż mam wrażenie, że ten Złoty Pociąg tutaj jest głównie takim, powiedziałbym, jest pociągiem, który przyciąga złoto i tak, który je pomnaża. Niemniej, więc to doświadczenie dokumentalne Munka, ono miało wielki wpływ na też na pewien sposób pokazywania później fabularnego i pokazywania bohaterów, tego, ile im się zostawiało przestrzeni, ile zostawiało się przestrzeni postaciom w filmie. Bo jest coś takiego szczególnego, mimo tego, że filmy Munka to są filmy, w których czuć bardzo często na przykład stosunek reżysera do tematu, czyli że film jest ironiczny, coś konkretnie opowiada o losach postaci, to równocześnie, czyli są takie jakby dotknięte tą ręką autorską, a równocześnie on potrafił skonstruować tak swoją opowieść, żeby ci bohaterowie byli jakby uchwyceni w czasie. Myślę, że takim na przykład przypadkiem jest Człowiek na torze. To jest w ogóle też szczególny film, który strasznie mi przypomina Przypadek. Dlatego, właśnie zwróciłem uwagę na tę grę słów, że przypadkiem jest Człowiek na torze. Ale tak, dlatego, że to jest film, który składa się z trzech punktów widzenia tej samej historii. Tak. Przypadek też jest takim filmem. Mhm. To znaczy, to są trzy różne warianty tej samej bohatera, biografii. Tak. Jest to trochę co innego, ale jest ten zabieg formalny podobny, który pozwala patrzeć na to, jak za sprawą drobnych przesunięć punktu widzenia rzeczy mogą się potoczyć inaczej. I to umiał, myślę, Munk, czyli umiał mówić różnymi głosami. Umiał być ironistą i tworzyć filmy komediowe, ale też umiał być właśnie takim człowiekiem, który opowiada na przykład w Eroice taką wyraźnie poważną historię, opowiadając o więźniach, o flagu. Więcej na temat twórczości Andrzeja Munka oczywiście w twoim filmie Pasażer Andrzej Munk. Przypominam, to dzisiaj o godzinie 16:00 tutaj też w kinie, prawda? Tu w tym samym miejscu, tu właśnie obok którego siedzimy. Spotkanie z tobą, rozmowa, ale korzystając z tego, że jesteś tutaj w Sokołowsku, jesteś na festiwalu Amasza Kieślowski, chciałem również ciebie, reżysera, który przede wszystkim poświęca się filmowi dokumentalnemu, zapytać o właśnie twój stosunek do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Czy masz swój szczególny dla siebie film z jego tej filmografii? To jest bardzo ciekawe, dlatego że mam wrażenie, że twórczość Kieślowskiego... Ja zacząłem oglądać filmy Kieślowskiego w takim momencie, w którym miałem dość, z dzisiejszej perspektywy szczególnie, myślę, wręcz mnie to zdumiewa i tak zawstydza, że moi koledzy z uniwersytetu, humaniści, już na wysokim C operujący, oni, miałem wrażenie, że był jakiś rodzaj zmęczenia Kieślowskim. Kiedy pojawiła się trylogia jego tych filmów, które odniosły wielki sukces. Na świata wyszły. Tak. I właśnie nie rozumiałem tego, ale równocześnie gdzieś pamiętam, że moje środowisko tak reagowało na Kieślowskiego, a ja dla siebie zacząłem w pewnym momencie te filmy oglądać i obejrzałem je od początku do końca. Ale właśnie wolisz te, na przykład, jeżeli wracasz, czy wolisz do tych I teraz jestem ostatnich? W innym miejscu. Mhm. Właśnie chciałem powiedzieć, że Kieślowski, to jest ciekawe, to co mówiła Maria Zbąska, tak. Że on się zmienia w czasie. Aha. Że stosunek do niego zmienia się w miarę naszego nabywania doświadczeń i zmieniania się. Te filmy się nie zmieniają, my się zmieniamy. Filmy się mienią, nasza, znaczeniami. I nasza percepcja się zmienia. Pod wielkim wrażeniem dokumentów cały czas Kieślowskiego, choć teraz ogromnie cenię jego filmy fabularne i ta trylogia Trzy kolory robi na mnie ogromne wrażenie. Myślę też, że trudno jest wskazać taki jeden film jego, który bym powiedział o nim, że to ten, ale na mnie ostatnim, kiedy oglądałem ostatnio właśnie taką serię zrobiłem sobie, to robiła na przykład wrażenie, właśnie robił wrażenie Przypadek, który wydaje mi się, że jest zupełnie wyjątkowym filmem. Jest jakiś głęboko dotyczący tego, jacy my możemy być, jaki mamy potencjał, jaki mamy wpływ na własny los, czego mamy, czego nie mamy. Tak dużo pytań. No właśnie, i odpowiedzi, które musimy znaleźć sami, a to chyba wszyscy w kinie kochamy najbardziej, zarówno twórcy, jak i widzowie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Michał Bielawski, to już ostatni mój gość dzisiaj w Trójkowo, filmowo, to z Sokołowska, tutaj ze studia Trójki, właściwie w plenerze nad Górskim Potokiem, ale zapraszamy na kolejne spotkania z kolejnymi gośćmi festiwalu Omasza Kieślowski, także jutro w Trójce po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No to cóż, jeszcze dziś, jutro i w niedzielę 14 Międzynarodowy Festiwal Omasza Kieślowski. Zapraszamy. Do usłyszenia. Ryszard Jeźmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo.